بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريا ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى. قسم آهي ڏينهن جي پهرين حصي جو، قسم آهي رات جو جڏهن اها خاموش ٿي. رسول عربي توهان کي توهان جي رب نه ڇڏيو آهي ۽ نه ناراض آهي، ۽ يقينن آخرت توهان لاءِ دنيا کان بهتر آهي. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ۽ بيشڪ جلد توهان کي توهان جو رب ايترو عطا ڪندو جو توهان راضي ٿيندا. الم يجدك يتيما فآوى، ڇا الله تعالى توهان کي عزت ۽ شرافت ۾ بے مثال نہ لدو، پوءِ توهان کي پنهنجي حفاظت ۾ رکيو. ووجدك ضالا فهدى، ان توهان کي پنهنجي محبت ۾ حد کان وڌندڙ نہ لدو، پوءِ توهان کي قاب قوسين تائين پهچايو. ووجدك عائلا فاغنى، ان توهان کي ضرورت مند نہ لدو، پوءِ توهان کي غني ڪيو. اليتيم فلا تقهر، واما السائل فلا تنهر، پوءِ توهان يعني امتي يتيم تي قاب سختي نہ ڪريو ۽ توهان سوال ڪندڙ کي نہ تڙيو. واما بنعمت ربك فحدث، ۽ توهان پنهنجي رب جي نعمتن جو اظهار ڪريو.